تلاوت کو تراوت کو ختم ہوگا وہ نہیں قرآن کا نکلے گی سبھی تو نہیں قرآن کا وہی نکلے گی ویسے بھلے دروازے دور کو تراوت کیا ہوگا آگے سردا کار نکلی آگا دبانے فرو دے کاغذ دبانے واجب دے کاغذ دبانے سنت دے کاغذ اللہ مستحب دے کہ پہ مسئلہ تو قرآن نکلے گی مجھے لطف کو تراوت کو ختم کرنے کے لیے ثواب نہیں دے بطول دمانے فرد اجدا رکاوٹ ہے کہ گر گئی رکاوٹ نہیں دیا تو ثواب دے دیکھو لولو تو تیزی ہوتا نہیں کہیں اور تو رکاوٹ پر بکر سرا ولی میں دے تو ویلو کے ثواب نہیں سے گناہ دے یہ جو دغا چل کوئی میں کہا کر ختم ہوتا کیا جانا پاتی نہیں چلتا میں دا اوسم میں اللہ دست غضب دے اوسم قرآن میں دے گئے اوسم قرآن میں دے گئے پر جماعہ مطلب انگیز گا تواہ اور لوگی کہہ رہے کہ لے لے قور خارے کئی لے لے روایتی نگی اثارہ دے اچھے چسے رہے سبعہ دے ادا ملک سے ادا ملک سے اس ان پاک حال باہر دے قرآن پسے لے ہو جنے یہ دیسے مطلب دے نکلی نکلی آرم جا دیتا دا اولی دا تیرے شیطان اقاب دادا تو پلے کار کیا رہے مسا رہے بلکہ تو ہم مدارسی آبل تو تو بدی نیا سے کہ پہلے تا تو جن دوران تے ادب دوران کا پہلے روز کے دا ادب دورا ہو کا دا ادب دورا کر دیا دا بے دورا دا اب نہ ہو دورا ہو کا اچھا تے تو بھی کہ تو سب دا دا ہو کا کہ دورا ہو کا اچھا تے دی میرا دا ہو رہا تے تا ہو کا پہلے غزا دے اس کی دا کل دا ہو کی میرے شیطان دی اگر کا گرے پوری سوا انسان دے پتے ہو دے عالم یادیگی صدر مدرس یادیگی خدا شیطان دے و شیطان نائب دے جعلہو نائبن نائبی کی بکر چکم غورا دلیل فرد کے رکھ پاتی کی وَيَقُبُّهُ عَلَيْهُ وَيُحَسِّنُهُ لَهُ اذا تضمن ترک ما ہوا افضل کم کی جات وردے جاغین کتاب کی جل راجی مدارب العمر تلولی فضیلتنا مسکتی کی وقل من يتنبه لهذا من الناس ابن قیم وی قل من يتنبه لهذا من الناس کم بھی کم کہ تبی خبر بانی کوئی جی ابھی خبر کا سوچ کہہ رہی کہ دیکھو کراو کم نکی جی روپے کراو کم نو دو سلو دو ذر روپو کراو ولی نکم کہ آگا اکم کہ سلو ذر پکو گا کم نبی خدا خدا نفس فکر قل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة وليك كذا الصواب ده وليك كذا الصواب ده وليك كذا الصواب ده فإنه لا يكاد يقول ده تبيد وكفر كلي شرط بداوني إن هذا الداعي من الشيطان داخون ما تد الشيطان ده يداخون دي بندة تد الشيطان ده وليك كذا الصواب ده كذا الصواب ده غير نمسك دربتا ده غفري دي خون راضی یادا بندہ چرا تھا خون دا اللہ کا طرف راغل ادا خون ادا اللہ وہ معذور وہ معذور نکی ولم يصل علمه الى ان الشيطان يامر بسبعين بابا من ابواب الخير اما ليتوصل به الى باب واحد من الشر واما ليفوزك بها خيرا اعظم من تلك السبعين بابا واجل وافضل شيطان كان غرى طرفه لي ويتدين عربان بلت دنجين ببلين بلت دنجين ببلين بلت ابن الهاج مدخل كي في سريتها الدجل بباسي دور شیطان یارے دن کوا کو چاچی کو آلے سب لولن طویل بلولن طویل یا قدو علی سبع اقبات حدیث کی راجی نشاط وہ روٹی اور کی سادم کی پوٹی قدو واؤد و فل حال یعوذ باللہ من الشیطان جو جن غوٹا پرانکش نکی جا پاسی بلو غوٹا پرانکش یا دوسری کی بلو پرانکشی وہ ملو کی نکول غوٹا ختم سے شیطان اگر نوالی حدیث کو مجھے بالکل چست کا بک دے تیار دے اور کبھی سی نہیں اور اس کو تو پھر سمیرا پاسی اصبح کا سلام سست اور ناراض سے بہت بچی بتا ہوئے کل اپنے اور طرف ہو رہا کرو بل طرف خلوا گئی باہر شیطان اگر وہ تو بھی پھٹی گلا اگر انوالے تو پروت دے مسئلہ دا تعجب لپاسے دن شیطان دن کو دن کو دن کو دن کو دن کو دن سبا خود تیرا پاسے بے خپس وہ جڑل شریادو کو زاریو کا اللہ زما دا گناہ تا سر بے کما بانے کے گلے اندیز لپانے کے دن اللہ معلوم نگے ما تا گناہ خودے کے توبہ و باسن یا اللہ یا اللہ ما تا اوبہ اللہ ما دا دے اسیان دا سر مدیا محبوب ساتا وہ جڑل دیر جات شیطان بالا عالم کی دو فرشتے دخلین خبر اچھر معلوم ہوئی حدیث کے پدے بانے فرشتے دلان دیجئے دو باندے چر پر آلائی وی پدے کار رب وفارو باکت ووڑی وی تاس وی پدے کار تیجے سر کور رسو شیطان چر پئی اغدا خبر ووڑی نو اغر اخلاف کی دنیا تر آور رسی نو شیطان تدا پتولا جئے گلا کہ دو دیس سری کو سرد دینے کے خوب یوموں کو آرام یوموں کو ادا غمون بانے کے سم رسواب دکا ورکو لیکے دا داغین سلگون ادلا جات اللہ رب العالمین ورکا اگر جو رو کتا کلا نکو ما جو جاو دکرو سنے زبا غد بلائنا جاو پس دو وقت کرا رہے تابا کر نیسا منزوہ سے بابا جیر منزوہ سے بابا جی رستر کی مسئلے کی شیری سے دس اندر چل جارا ہے لیکن دے رہا جی انتظار کو اس پر کہ کل اگر آو سے اللہ سے لکھو کہ بابا جی پاسا کرف سے ہوا نسا وہ آیا تو سوچے کی جی ماں کو پر آجی سی سوئے کی جی ماں پاسا سر رکھو دا خیر فضل اللہ تعالی علامات کو نقصان کیا نا تین لے کر ایک ردن دینا وہ بھی شیطان ہے انہوں نے دا خبر کہ شیطان دینا انہوں نے لکھے خیر تو نکھنا آو تو اس جاوی امام آزالا نوے پولی تالا فاغا نوی کے دو فاغا سمانا کے دو سمانا کے دو کہ تم رسواب اللہ بر کردی آغم را پتا حجید مانگو کے نو زما پتا آغا دیر سود ندی زن دا لگ یو کچی را دیر ندی تی دیل ما تو ایخ کردی ایو خوم دی زمرا نا کارا دیا را ہمی نسان خیال دیتا با خیر خونا کی تلاواتو تا داو پا بگین آلی جا کی لکر تیو مسلوان دی یہ مسلوان پتا وگن رسی ذکر اس کا ذکر نہ کر آج وہ مل جالو ڈاگر جی ڈاگی پھر کی بال آئیں گے تو سو گوڑا ذکر کر دو گوڑا ذکر کر ذکر کرنا ضرور تو گھر کا وہ گوڑ کسی نے ذکر کہا وہاں مسئلہ سے ایسی گرنے کا تو گوڑا لگی بھلے بھائی بھلے جی کو میرے تم بندے کو کہا کرتا نا مسلمانوں کو یہ تو نہیں لکھا لگا نا اور تو بند بھی کروا ہوگی یہ شیطان کوشش دے دے بعد سبت وهذا لا يتوصل الى معرفته الا بنور من الله دو مرتبو بانے کے دل سدا شیطانی اثار دی وزمان قبوب آنے لوتا کی کیجی پتہ دنی ملے گی الا بنور من الله یقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون نور خیز در اطلال رو تر اطلال تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متابعت کے لیے وشدت عنایت ہی بمراتب الاعمال عند اللہ واحبها الیہ تفصیل کرے گئے پکس کنا اول کفر شرک دے دوم بدعات کی درمی کبائی مباحات کی درم سرورم کبائی دی تینجن سوائی دی اسپگم مضبول و فاضل دی ابھی سبوں کی تیرا لان لے کر آ رہی ہوا کی ندی کی ترتیب دے مزدور فاضل کے فرق ان کو اپنے مزدور بانے علم سے میرے روبا دین والی سے مباحات کا وہ دین علم سے سغائر کا سغائر نمک سے مقبائر کا وہ قبائر نمک سے بدعات کا وہ بدعات نمک سے کفر کا کفر تو رسی وہ تیرا غرغائی نمک پتہ تو ان دقس پہ ترتیب رہی ہے اول با تو کفر نہیں دی شرک نہ کفر نہ ندرم نمبر با جا بیان کیجی کی غوگو تیجیز دو بیغات کو نبا بچی ندرم نمبر با دو بیغات دو مباحات کو نبا بچی نسرورم نمبر با دو کبھائرنا تینجن دو سوہائرنا اسفادن دو مزدورنا دالان دکم کے سواب پہ کم دے مدا باندھے نکم کے سواب پہ پک جاتے اگر کبا دوارا سواب بنے گی داول نکم نیماتا یو ملت پا کرے آسے چل کے گر کا چاہیے تم لوگ کو مجھے کسی پقاعدہ کی نہیں ایمان تقدیر کا ہری نہ بولے مجھے ارون گر گر کے اللہ اکبر نے کسی طرح یہ تو رکو کی اور سے مجھے اس کو ٹھیک کے تو کی پیسہ کسی تو کی پتا بس میں چلو والا رکھا تو مجھے لیکن تقدیر کا ہری نہ کہ قیام فرض دے وہ ادھر نہیں قیام فرض دے آگے پتا پکے دو کہ اللہ اکبر اندر کا رکو ہوگی تقدیر کا ہری نہ دکھاتے ہو کور سے ہو اللہ کور کے بڑے مور کا کرے ہو دوبارہ جا کے پتا دیجیے نمولی سرا میں سے وہ کہ تقدیر کا ہری میں تو علاج ہوئی رکعت کی شریک سو وہ دمول سے گیرا تو سوال دے باپا دسے باپا سپا دسو تو دو رکعت نفل نہ بھائی کون نفل کرنا سارا رتن سو نے دو نہ شو کا شل کے نا نہ وہ خدا دے تقدیر دل دی جانا دیکھا خدا پھر نہیں چاہ دوں وہ خدا جی میرے مسئلہ نہ آرم دے ربے کی تعلیم سے ابھی دنیا باندھے شیطان سوئی سلط علیہ جنی بے انواع اس کسی انسانان اشیطان دوڑ مفت کی اور پروپیگنڈے شروع کی رسالے چاہتے دل اشتہاروں نے چاہتے دل اور دا سنتا اخباروں میں کیا اپنے رہا کتابوں نے لکھل شروع کی عرب ہنم بانے اور دا ناروا دے دا ناروا دے انواع الاغا والتکفیر والتظلیل والتبدیع والتحذیر منہ وقصد اخماله قصد اخماله و اطفائه لیسوش علیہ قلبه کہ اگر پریشان ہے کہ لیسوش علیہ قلبه ویس کے لئے ہر بھی فکر ہو کہ دے تجھے جنگ بارن سی اخبر کہا کہ تمہیں اگر تنپا بھی ولیمنا الناس من الانتفاع بھی فیبقى سعیه فی تسلیت المبتلین بکی و مبتلین باطلول مناظرے بے کول باسنے بے کول بدا قصفہ تنسی بجن میں انسنا لا یذکر ولا یعنی فہین اذن شیطان نصر کیجی اور نہ آغا پریشان کیجی فہین اذن يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يزعوها عنه إلى الموت ومتى وضعها أسر وأصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله والله صلى الله عليه وسلم يقول في جهاد كارم شيطان صرف مقابلة مدى شروعه دا مرتبة أصلي مرتبة شيطانا من شيء جنوي جنوي دا دوار خلافه مقسم لاستیتا ہر کدی روکو کنا پدی مقام تین پا دیسی اقسان تارا مصفل کارتا ہے اس دی مجاہدہ چلتی فقد فاضا و بلغ المراد اچھا تم رکار کنی درجات کتی جی مجی کسی دا مقرر روانا دا عقبات ستگ اس کل دی کسی دی نسو چل بتا ہے وہ غور جماعت پرارن کو غور جماعت کے پسر لگا دے لگا دے لیکن جی ولی اللہ باسی ولی اللہ پرسو ولی اللہ پرسو بڑے بڑے لیے پورے بندے کی تو جماعت کے لگاؤ ہو تو خبرداروں نے لگو جماعت کے بڑے ہی نکل جی نہ رہا وہ خبر میں نہ مسر منا ذرا پڑا نہ ہاں پڑھ دینے پڑ لے سکے بڑے وہ نکل جی میں تو بڑے ہی نکل جی جماعت کو نہ لگاؤ میرے دن کرے گا بولتا ہے بولے تو پھر چیری کو بولو میرے کا منا ذرا کھڑا ہوا بول اللہ پڑھ کر مارتن کرا دیں گے بل تراغلی یہ کافر گئے مجھے پہ دنگے سے ورالم واو غفتو مارکن کے دی مارکن کے لارو خبر ما سر انکوئے مولین ترمیان جسو وہ بے صحیح ہوئی پاس اسی ایسی طور بانی عالم وہ جماعت اسلامی سے رکھتا تو پلو خواہ حضارت کے بعد دے جماعت اسلامی خلاف رکھ پلو خواہ حضارت خبر پرو اور دورہ بانی ختم کرا جو بر تحصیلی اکیل کتری نکو میں کتری نکو نے دیر کے جوال پرسا ہو جاتا مر گئے خالے ہی لعاء اللہ کسی کری اللہ بہت سر دینی ما ارادہ کل ما اولی کل لائے خلاف حقائق نیلی کل نیت نداو بتا چلا چار کن وما تر اخیار سر اللہ دی بہت سر دا سکر مہدہ لی کن وہ غلو خوالا ناروا ہی چل مخلوق تو خبر ہے کہ ناروا ہی چل گئے بتو تو ناروا تو وہ نہیں لکھے پل وقت آئے کہتے دن روز گائے پیسے دن لگائے ملی کرا آگا لکھ تو سرما سرا کسے پروتے پھر آگا رب تم مالی کلا چاپ نہیں مکلا آگا مہم اگل ہمائی کہے یہ تو اس گاہ میں یو بو چاپ کی آگا دور گئے جنیت کے جنیت کے مانمس تکا نا تم کا سر دے گا میں جنیت کے مجھے جنیت کے میں سبا رو بلی لکی میں بلر رو بلی لکی میں بلر رو بلی لکی میں سکھائی اور تو پوکے کئی پوکے میں پوکا پرے گا آگا جا گنا دنیا خبر حقیقت دا آگا تا آگون رو دماغونی کے خلق کی رکھا اور وہ جو ہے خدا غر کا نسی پر روزی لکل دی بس ناراوائی لکل دی خلاص مکمال کرے گا پاگر بطرف دو یہ کیج با شیطانان دا کارون اکل اپا دے کے قرآن دا غور حرکات دے خود تر مرگا فوری کا جدا مقابلہ یہ اگا شیطانان سا شیطان اگا شیطانان سارا با عالمی ناغا تو سارا عالمی دا غور شپگ منازل شپگ عقبات سورة الانعام کو دا غور عقبات تذکرہ دا اگر یہ کرتے ہیں اگر مغمال حقید ابن قیم تفسیری جمعکر بل چاہے خدا غد تحریرون جو کرے خدا غدی اخر کے سورت الناس سورت سرق تفسیر کی جکر کرے گا اور اختلی فائدین نور کتابون کن دا غصے آغا عقبات سے قرآن کن جکر کے اتحار داہی بنوح علیہ السلام لرواخر کدا مسئلے سے روکر گا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے او دو دا غن رواخلا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم او نور صحابہ دو طول سر دا عقبات سیدی فچا سر ترتیب وار او چا سر بی ترتیبہ جستے مکہ شیرہ مکہ رتی شیرہ دا شیدی اول عقبات یعنی مورچا دا جنگ جے دا قرآن دا خودین کی سر اول جے اول مورچا آیت نمبر دل پر جوتی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَكَذَلِكَ بَشَنْتَا وَكَتَاسَرَتِ فُرُودِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَزْمِيلُوا مِنْ دَجْنِي تَزِنُوا رُبَانِهِ فُوكُمْ أَزْمِيلُوا دُعَاكْ بَحَقْ بَيَنُونَكِ بَحَقْ دَى اللَّهِ بانور کی جو توحید اور سنت وہ بعض ان کو گرن و ربانی مشرکان دعات دا باطل بیگلی سے شیطان بچوری حاجیان بو ملیان بو دعویان بو آگو بو اللہ مقابلے تا مخالفت تا ادرولی یہ خبر تا وقت چین گی فتننا بعضوں دے بعض يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أول عقبة أو أول درس بقول طريقة استهزاد تباعد حق بوري النبي عليه السلام قرى أول استهزادان شروع كري أقول رؤيتا تغنبر جدي بيامون دا من جو دمر غط غط مخلوقو أو من جو مردو تغنبر جلو أركبا دا تغنبر راغي الاستهزاد القرآن بكتة استهزاء بالرسول انبياء ورسول كل نقول برسول كل كتة دماني احسانكو دا غنبو عدل تكتبو عجيكي كده غفتية تلار دا خوالي عجيكي كده خوالي اغنبول كده تاتل و بطل را اغنبو جمعات كي طالبان نسل غولا پتولا غولا دا خوالا نولي كي خوية اشياء غولا پتے جن نغولا دا پتولا دا غلو دا غشي غول غولا تول تاسو د تاسو غره د فراغ اس منته کونه د نړیوی کې د مليانو دا لولو مليان دا لولو پښتي ا دوسی مليان چې عمر په دې کې د ګول نه ورګ نه نه لګو د سني به لا ګولې ا د خلې غا خورې وتی او د دار په دې ا بده به وختارې دي د مولي سر په اصل کې غاو ا طالبان سر ته ای دا سر قرآن به ویلې دا کله نه نه ویلې د دوه کتابونو نورو په تفاره جوړېږي فرقائیان رو یا ادا تنجیم دو تو فرقائیانی چیئے لگو اتنی کن جنو ادا کلو اوی اگر مازدگر کی دو اگر نظم کی دو تو اگر دو نظم کتابونے کی دو ساد دو ذل غزل والا ساد دو ذل غزل والا خلق وزی چا تیر راسو غزل مار را گلی دو جمار دامان او دو چیز غلیس دو اگر جمار تغل دامان با غزل دو یا ادا یعنی کنی رو جتا تو بسیس نیا بلی ابھی تیر کو سب کی کرتا ہوں بوستان بوسے بوستان بوستان اجے بوستان نہیں ہوگی بولا اگر سار تو کتنی ہوئی کل اس کے ہدا اول مقام اور اگر جائے لیقولو اہاؤلاء من اللہ علیہ من بہرما دو بول جا کہ دا دے اگر خلق کہ احسان کو اللہ پہ دو بائیں زندہ ترمین جا دا من دے دا لول استادان سے دا لول استادان سے ادو بانی اللہ احسان کو من اللہ علیہ من بہرما احسان کو اللہ پہ دو بائیں زندہ ترمین جا نکو پجے تو کچھ سے تین سے مست مقام دے رہے جینے جا سفرہ روان دے تو تنگی دو تو گران دی اہا اولائے من اللہ علیہ من بہرنا ولی دا دے خلق کے احسان کے دے اللہ بخو پدو بانے دو لے اور کو دا مقام نبی علیہ السلام تین جائے کنا اتے غندوری جی اللہ بلے اور کرا بلکہ کی نمون دو سورت مریم کی دا مسئلہ بھی کرتی تو طریقہ دا بیان ادا سنے دا آیات گرو آیا کی وَذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَبِيًّا قرآن بیان سی آیتین بیان سی وَيَا يَقِينُ مَنِي تبارد ایماندارو کے تمہیں بلا زمین نابدونا بگہ ترا واحسن نبیین خصیر مجلس اوگو روی دو ملیانو تو گورا سمر جرم مقام دے دار ای علاقہ کلی کی بچے چر تا خیرات کے دنو سر بے بلا راوز خیر مقاما واحسن نبی اچھ خیرات بچے رسول مولن دے دے دے دے تو اللہ بے دے دے دے ورکولا ابھی تو سو جوری پس تو کو باندے اغلندہ بولا اکولا کلا بایا سیسی لکھرات کے استاد دے دوتے دریہ سالور تینجے زیادہ دے دوتا لیکن خبر کن دی پورا علاقی دے دوتے سالور تینجے سپاک تانا خیرات یعنی من دن دی استاد سر دے قائد دے لیے در دے مجھے کورتا دنہ کے دلتا بے کتا کرا مجھے دلتا بے کتا کرا مجھے دینا بچو آتن و بل بوتا اللہ اور بیرا جنی کرنا اگر بدل نسی دا کنی کنی تا کرا اولی جلتا نور مسلمانان را والا کنی تو نور مسلمانان رو گورا غلطا بے کتا کرا اللہ اندہ بے تو دوڑے کنر غرصتا غیتا خلقا بے اور مجھے کی بے کی اخوا کہ دا کور تو ایسی با چولا بیدن سبلا مدری پرو جانگی دا جنت دا بے نہیں اسی بل چوک بوزا جمعات کو مسافر ہوئی پر او جن ہستی مسافر خلق کی جمع کو ماتے گا جو کی بوڑے لے میں ارکا بل چوا مسافر دی با بوزا دری پرو کنی با بوزا وینا ما تستائی اندی ما جماعتا تاوی کدا بوزا ما نور پیدا وینا ما تستائی اندی مرزنی بنتا سا ما کو پخکر ما کو دوڑے سے بوزم جنالا ما غرم یا کورو دوڑے را مسافر را آغا مولو خوف والا فرا اغول ورکلا بسیر دا کدا با تنا خاکل بلا تا کتنا الوائی فالا با خیرات کی بتا درو دو درو دوڑو کی تکی تکی خورا اتا خالکا تکی خورا او دل دل کی لیمہ ستان کلے نسو خالقہ سر پیسو ہے بستی خیر سے رسی مبارک والا اپا مخاتا خالقہ تو مخاتا کہ وہ دا لوا بینو پا مخاتا پا مخاتا یہ ہوا دیکھو روشو اللوا دو رو تو خورا تانیس سال ماری جنو دینا خالقہ رو پسی ہے خالقہ جا رو جا جا جا اسپول تن خطوا اگا بارا کولا تا خالقہ رو آتو رو اگا نا خالقہ سماری تو خلقی کی بتانا کہ وہ خاص کر بتانا ہے کہ پر وہ آئے کہ خلقی نے تو بسپول مرا ہوا کرا ہوں دل مراب دے غیر کہ کتا خوڑن دا مخیز نسل آلو آلو مطلی سے بھی کتا ہو بھائی لاؤ سو بلتو ابلتو کوئی نہ بولے گی یہ آئی ملا بودی اغیر اکولی جیت کیا چی نبلو فرہ بولا کھا بلتو بلا غب اخری آسن نبیین اوبروس اگر دا غیر خلق بولی لنڈو لوڑ کی حلوہ زانی ہو کی حسن سہائی نہیں ہو کی حسن ہو کی آگا دے اثر دے اب اگر سکتا پوس کسی کو دوڑے لے بھولی پسی تو انگور مرے راو رسیزن تکی اتا سن صلح بیانم ہا اولا ایمن اللہ علیہم من بائننا جواب علیہ صلی اللہ بی عالم بشاکرین مطلب داو کہ تم نور کو ہوا انسر بجیا کی جی نور کنو از قرآن کو خونہ سا ولنظر اللہ دیر خوب و قدردان دی جن دا غبانی ویبا اغدا سے اغدا سے ادا پکی تروت بل جواب کو کنا ما سقط الله بدين قدره ده قرآن مسألة ده قرآن قدر رسالة فمياش كده اكا فصاليخ تروي كده اكا فصلو كده اكا فصال كده وده قرآن قدر رسالة نوالتا همد ده الله باني ده قرآن سفوها الله رب العالمين باك الله نزلتا غضاهم ادا تاس كده توائي ندوس اخا قدر ده كافيو نكافيو تياد ده دوس اخا قدر ده كن ناخر كن ده تياد ده دوس اخا قدر ده مراح بيدام ملا تو مراح كده من هذا مراح تياد ده علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشاکرین تاستی دو تویا دو ملیان مغپا غبانی پوئی گی اپا دو تویا دو اگر سکر آگے قدر اما سکر کتا اللہ دو کلام قدر اور دی محنت میں کہو اللہ دی محربان ہے کہ دو قرآن فاہم میرا کر اگر قرآن مسئل امدار ہے کہ دو تویا کون مسئلہ دا دا مسئلہ اگر سل دیو اللہ نا حق دا اللہ دے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اور قرآن مسئلہ دادا ان انفسک اللہ بذر فلا کاشف له الا هو اور قرآن مسئلہ دماتے ہیں دعو قولنا انما هو الہ واحد وانمی بری امیما تفرکون یو اللہ دے تفرکی اشتیاء دا غلق بچانی سے اور دا مسئلہ ان اللہ قادر نالانی عباس اللہ قدرت والا دے اور مسئلہ دادا الحمدللہ رب العالمین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشاکرین ما سقا یدین صلی قدرو راغ مسئلے کی فارد در دے دن اللہ داغ مسئلے کو ورا کلا الحمدللہ رب العالمین سبتن دیو اللہ دین ربل ما ذکن تا سنزو تو دا زندہ غزاتم قل انی نزیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ ودین صلی قدر را سقا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ نویتو دین ما سین سواد اللہ نے چانا بنواب جو اللہ نے بغور ہم لیا سکولے اسی نملہ کولے اسی نے جنجی دا مسئلہ ہو پکتا بیان ہے اللہ دبی پورا کرا اما سکر دبی عزتو دبی قدرو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عالم بی شاکرین ابھی سورت کے مسئلہ تو یہ ذکر کرے گا او دابو سر ذکر کے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عالم بی شاکرین ابقال ابراہیم لی ابی یاغر اتتخذ اصنامنا لیتا انی اراک و قومک فی ضلال مبین اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين يا الله يا الله يا توكين في كله لو بايت اجي روك بس ميراك بس يا بس تل كاي ده دباونه كاي وجهت دبا جوه قبر نو هذا طاقه تخلق وغوا باسمي باني غوبي بكره وراس يا دا راس جنا وذكر افلم فیسر تکلن بیان لا بیان نو کوئی جنہی جرہ جرہ واکن لارہ کیو بکولین کولین غواز کی جی پراتو جدان دے خواہشی جان سرم دے فیسر نمائچس رواغس امیت رالن بل ارادہ انما العمال ابن نیات کتلن نمیت نگا جدا بدا غری سیدن نمائچس نراغ ان تری سنوکا تا زیادہ خوشو رالن سوچ نو کو دیجیے تو اور لوگوں کا ہو لمبا کی جو پلا رہے جو ہوما کچھ پوچھے کہ خراب ودیا نے فکر کر دو کہ جدا لنگ فلان دیدی دا بور کا دما سے دی تو جو تو اور راو سے بتا لیں دی سے نو تو اور لگا نا ہوا ہوا نہیں کی ہو اور نو تو لگا اما دا پونا کار وا تو یہ من دا تو یہ من دا بان اتا ہو نے دے اس دا تا سو اتا سو دا ہے کرو سے من تے کلی ہوں گے جائے تو نو پتہ لوہا جا پتہ نو پتہ خیر کار کی ہے اب کا تم رہو ہو تمام تمام بدر میں نہیں کو سارا کار کے ناس سے ڈوڑے کھلی جو میں دین میں ڈوڑے ہی جاؤں دنیا اللہ علم ہے کا تو تم السلام علیکم برادر ڈوڑے میں سے کہ سعودی کا بچے گا وہی خاص اگر تعالم تو بڑا تو ہے علم مگر دے بہن نے نو کو کہ بڑے میں تو اس میں نہیں ہے میں پورا چلے گی دو مائی دو دن میں بھی نہیں بڑا دن یہ جو بجی جی بنا میں نے سنا سرکار دے دے کے مس کے دم تو اور خلاص میں تو ہو جا دے نہ پورا تم روز کی لمبا سیرا میں سے تو میں جان کو لے میں جان یہ دار میں تو دے کے دے دکھا دے کا بازار میں لا دے گی تو پتہ ہو گیا کہ پورن تے کے سے ہو گا جو اس کے دنوں میں دے پورن تے کے سے دو میں ہمت کے بیان تھا رحلاسی ہو گئے تو سی رحلاسی رخلاسی بتا کر اور سے سلیم تپوس کو یا بتا برگان غبولا نہیں بابا کے طالبان جانڈے پہ خبر بستا سر لڑا تھی خیر پرواہ نہ ساتھ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ دن قدردان و قدر معلوم گے مقام و تلا دوں گے تم سی طلب کو کئی آگا طلب ور گئی وہ طلب کو وہ قاضی علی مرزا ہے جو سب سخت سے طالبان و فرق ہے طلب اگر قرآن نہ کرے جو بل طلب کو وہ قاضی ہے کے سر اصل کی بھی طالبان دے بل طلب وہ سرمیر کا ہو آگا وہ تیار جو سخت سے بات دے آتی ہے اللہ اللہ تعالیٰ آگا یاد کرے گے میں اگر اگر تو طالبان فرو وہ تو قرآن پھوک لوں تو قرآن ہی دکھ رہے قرآن کھود رہے میں بعد میں سے روان دی ابھی مانا جی کہتے سنا بڑو گا ہو اللہ تمخرے جدا کروں گا کیسا خاص ہمارے سرک تم جامن بدو بولی وہ کیسا خاص ہمارے سرک تم بڑا تخاف ہوں نکم سرک تم بلائی مالمی نزلی علیکم سلطان ادا ہوا غار کہو اللہ یہدی بھی نساء دا خدا اللہ توفیق دے چالے اور کی دا اللہ احسان دے پچا باندین کی یہدی بھی نہیں نساء خون ان دا غدا پیغمبران ان پدی نصر اولائی کل حدین حد اللہ پدی خدا و مقتدی دا اللہ پا خون پسی سے پیغمبران پر کروا مدا مسئلہ دا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین لا کاشف له الا هو دا مسئلے بھی صورت کی بیادہ پدے ہو جبان دے لیوا لا الہ الا ہو خالق کل شئن فابدو وہو علا کل شئن وکیل لا تدرکو الابصار لا الہ الا ہو سواد اللہ نے بلکہ کلا نشتے یو اللہ دے یو اللہ حجتن دا اللہ نوارے و مدد کے اللہ عبادتن طول دا اللہ کو نمبان دے کہے افغیر اللہ ابتہی و تمانی وہی بنا رہے تھے خبر کو تو تھے خبر کو من دے کتاب رہا لے نور بھی اصل کیا ہوئی افغیر اللہ اب تہی و تمانی اور دو توفت النسائی کی رہا ہوئی افغیر اللہ اب تہی و تمان وہو اللہ دین دلے لیکم الكتاب مفصلا اور دے دائی سے ذکر کر تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات نئی کنج بدلو رہے سنی نئی ہدایہ بدلو رہے سنی نئی شامی بدلو رہے سنی عالمگیری لا مبدل لکلماتی دا اللہ رفت صلو اور ان کے بدلو ان کے سبی سے و سمیع العالم اتصلیر کے ذرکے ورخطان کے ان تو کیا اکثر من فلاغی ذلوکان سبیل اللہ دے بڑی تو بدگوری آگا استاد تو بدگوری آگا استاد تو بدگوری دا استاد تو بدگوری ان کے پہ اکثر من فلاغ ذلوکان سبیل اللہ جمہور پسیدین لار بپرے گے لار بڑی خطاشی اور جو سر مسئلہ دام بھی کرتا مالا کم لا تاکلو اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ با پاک والا نخرج اکبر اللہ اسم الزری اول غلط روان جائی دے طریقہ بانی صورت پری انداز بانی دا جن آخر تا اور سوا آخر تا اور سوا ندا با اوائی کہ یہ با اللہ مدام دبل چانا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك امرته وانا اول المسلمين بدغمنا غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء سواء الله نبغتكم انا رب كل شيء تغير رب هارته وزو بغى طرف تزم بل طرف تنزم اليس الله يعلم بالشاكرين دعوه صرفا سرون بك تكري شيطانان بغلسي وخبر سرمك دا بل سنسي جي سر بتا تو کہ لاسن ہو بول سن کی دے پرے دے پر دور تو پرے ہے پرے دے اچھا اللہ نہ ہو خوشی نگا اولیاء کو دشمنی ہو لگے پرے دے پر بس تندر لگی تو بل تندر بے والے کی اسے سے دعا نہیں سے کہنا میں تو بل تندر بے والے کی علیہ سلاہو بیالم بشاکرین ولید اللہ در خطوہ وقدر دانو بی دین دے اللہ کتاب قدر تا سخنو دے اللہ بی کتاب دو نور کتابوں قدر آغد یاد کری آغد تیج دری و اصل خبر آغد اللہ دی کتاب نو دیتم غوث نیو خود لے امن تزان پوا کردے علیہ السلام نو تینجو پانچ استمایت کے العقبت الثانیہ جو ما قبر جو ہم مرتا لیکن دا اور خودی ساتھ کے مرسو و دا سی مرسو لکا پو گوبانی تازو زرد و ربو آرائو ناغم ریش لے تو کی پورا تحقیق دین نہیں کریں گے کہ بسر اتا شہن دورو رو بیا خود کیجئے بیا تو خود کے لئے شروع کی میں دے باغ ملا پسلا شیا رب تو بل ملا پسلا شیا رب بل ملا پسلا شیا سہلے بے دا قضا بے شروع کرا دو دیجئے کی بابا کری میں دے دے خبر اتا غیر نہیں ہو سکا آگے جگہ ہو رو دو میں دے بار جائے پسر اتا تھی اور دا بھی ترکی ہے چیز پنزو سے وقضا لکن فصول الآیات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اچھے پاک اصلا کے سرگن دے شلار با اللہ دے جنگی اس مرانو مجرمان جرم کی دے مسئلے توحید خلاف کے دلائل اللہ دے قرآن دشمنان دی لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اچھے پاک اصلا کے پاک اسی سرگن دے شی لار دے مجرمانو نو مجرمان دے اس را پاسی ناسی و عملی طور باندے کتابونو بے راگستی امنا ضرور و راجی نظام تا تیار کا اور تیارہ بزان تا سبان دے کہ کل خبر کئی نطبع تا خبر خبر دعوان دے کئی انی نلیتو ان عابد اللذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع احواکم دا تاسکر او جا ساس طبیعتی نبی و کتاب نگے اللہ کتاب نگے قرآن دا دنہ توخائے حدیث کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائی دا ما توخائے لا اتبع احواکم قذر التوزن تعریف دے تعریف ویلی بھی کرمائی کی تاریخ زبا گمراہ سم خطا سم محنتا سے گمراہ تا سے خطا کر کچھ بمخ تمخ تا گمراہ وینو کوئی بھی وجنی دی قد ظلل تیزن دن خبرو منو کتا سے نظر سم گمراہ محنتا سے گمراہ لارم رکا دا خطا روان جائی وما انا من الموتدین انا بس انجا بیدایت من دن کنا محنتا سے بیدایت باننے خطا روان جائی قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بما سرتم بیان من دواری نبیو تو دایتین سورو کا سورو کا و عنده مفاتح الغیب لا علمها الا هو غیب کن جانی اللہ تغدین یا اللہ تغیب پیجن مخلوق نبویگی لا علمها الا هو وچو بلن بی اللہ تبی معلوم دا ہر سفت اللہ تبا نبیو تو دا آیتین سورو کا نبیو تو دو وزیبتا مولگی ورخطای بولگی ادا پوچھی رکھے ساونا برا چاہیے یو بیو تو گورے بل بل بل تو گورے اچھا تجبیل تیرے قبول لہو جی تو تیرے قبان تیرے دان خلال کو دا مخل اگر اتلو خبری بھی تو دو دنیا دان قرآن دی صورت کی ذکر کو العقبات ادی صورت کی اتباع طرف تا منل طرف تا قرآن طرف تا راگر دل طرف تا مسئلہ دی رجیاتی ذکر کی تو دو دنیا دانی کہ جوابون اندہ دی گرے بلکہ طریقہ نہیں کرے. آپ یہ سب تین گن کے برہم مورتا مداب ہوگا ختم شو وقت کی وہ ختم سوا نہ ختم نہ سوا تھا بتر بجے پیدا کی یہ دیکھے بول دیکھیں میرے تب خبر ہو ساری دنیا تب خبر ہو رہی آ رہے نا وہ ٹوکرا پاسی اور کتاب بہ رہا سے جمع کتاب کرا ہوگی قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. رنا جرالا سرج بنا كول وكي سرج بنا كي نتيجة صدا كذلك سرى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يا جاني توي خلق درست باب يخذوت كيلا بلا مثلا درجي سہیا من تد مانزم سر ہوا بیان کوگل تک سوئی میرے میلے سے جو خدے تھے ان کا کچھ لکو بپلار مور حق بیان کا اور لواد بپلار مور نہیں مانی پلار مور چن منڈلا پلار بہتے اللہ سے زیارت کسی میں شکرانہ چاہتا ادا ابو نے شکرانہ روڑا ادا نہ رہا بھی زنزم باہ نہ رہا بھی زنزم نظامن نہ مانی رپلار نہ مانی میرے سے رپلار مور حق بیان کا میں رپلار مور بیان ہوں کرا اور رپلار مور نہ حق دا اللہ دے مر بس کیا کر رہا ہوں گے تو رپلار مور بیان ہوں اور سن گئے تو بیان کم سب مانے لگا سنا ہو تو رپلار مور حق بیان کم زامن جرا والے میں تکینا الواد جرا والے میں تکینا اسی لیے تو بیان کم میں تو بیان کرنی کسی بیان والے ہو تو نہ رہ پڑے گی اور سنگ لے نہ جائے واضح اور ناروا خبر کی خطا خبر کی میں تیرا پری ایک مست میں کر تو نیچے سن لیا کولے اور وہ لوگ لے جیے کن مجھے ایک دن قرآن میں کر جو لیا کولو درستا دادی کے ذات کو رہے بلے گلے میں دی دو منزون مسئلہ رہتا ہوکا دادی کے ذات کو رہے بلے میں دی دروگی میں سے ختمون مسئلہ رہتا ہوا دروگی میں سے خیراتون خبر پکیتا بیان کا دا پکیتا ہوا ولی کولو درستا دادی کے ذات کو رہے جو یا دارستا اہل الکتاب بتا دے پلان کو پلان کو نے دیکھے گا یا نانا کے جس کے سام دے درستا ممن درست بچانے گا تیرے چانے گا زیرہ تو خواہ یا بیانی نے جو کسی جا کرے گا اے ہو یہ دا پینڈے کی ہوا بھی ملا دے دا دا غانا جا کرے گا کہ پینڈے کی ملا محسوس تو کلو میں کنو ماخلی نسلوں دے پر اپے دو سو ابو تو یہ پہلے سو یہ پوستال بانے غیرت سنن با ناخلی سنن ناخلی کی بطلان کی نمیز دا کرے گا مکنزل باغا پا کی بیا بدن برداشت نہیں کی مجھے برداشت نہیں کی نگا غنو ناخلی او ملیان دے سی علیمان دے سی ما دے سی دا کرے گا مجھے تاسا کنزلی کی نمیز برداشت ہوتا مجھے استاز اگا بدن برداشت نہیں کی ملی ناخلی مجھے دے دنی کر کے درستا ولی یبینو لقومی عالمون بعد مخن زیادت درستا اس پدے کی کنزل دی کچھ اس پوری بھی اکیلے سے جو بلا سکتو الوقت کے طرح سے اتبع ما اولو ایک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین و اللہ منا لا الہ الا ہو بہتے اتبع ما اولو ایک کنزل کی و لا الہ الا ہو نمسل بیان سے دور واقعات دا سفیری کہ علماء تا کنزل اس پچھ اس پوری شروع کی جا ہوتا غلو در بلے مجھے کل خلق جرہ سیدھے نگاہ دیتا ہوئی کہ نور کنزلو کر نور کنزلو کر کہ ساس از رس بکشی عزت خبر کم کی دعوا ہو رہی ادام تا غلوی لگی مکہ تاس لسنے تا کنزل کر نما لسنے تا بائن پترے گا زبا تاس سنن تاس مات سنوئے پیسو یہ دور ناکارا دے خلق کے پاس اللہ کنا اتا دے ما اوہی علی اللہ دا اکم تا دے سلا تسب اللہ دین ادھون من دون اللہ بکون وائد دید دین کے بزرگار ہو دین آغاز کرا مدد کی خواہ ہو تا نیک ہوئی کا نیک ہوئی کا نو خواہ ہو تا نیک ہوئی لیکن کس پکا خوزر سورو کی رائعیس میں سکول ہے آغاز تاو گورا سکا اور تاو گورا نبیزتی دین کی جو ہوئی دین عدل میان میری بندے گیا آغاز اس پکا نو آیا آگر کاغا خنو قدی صاحب کے اس پکا نو آیا آغاز خواہ ہوئی کہ اللہ منی اگر اللہ خوانا دادا آغاز او قبلی او قبلی وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ خلص بتاؤں خواجہ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بتخلو نو خوئی دبا اللہ تو بتخلو خوئی اللہ تو بد نسبت کی یا بد استاد تو کی یا بد پیر تو کی جنگ جبے جگر بجو رسی آسے ہوئی کی منگا مونو ہمانے لکے تیار ملی اور دے بانے بیا سکن حالت راضی داغی مناسب خبرا لئن جا تم آیت اللہ مینم نجاہ تمہیں کسی دلیل خیر ایمان دے تیراؤ چرت ایمان دے دروغ گئی پایت یو سل دولسن کے سلورم آقبا سلورم مرتا سلورم محاج دا جنگ اتا سر دشمن خو جنگ بانکائی کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوہی بعضن من بعضن زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما الذین لا یؤمنون بالآخرة وَيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ دروئی با جوڑی کتابون راقشی ترخونو تی راقل دی مناظرہ پو مناظرہ لبدا تسی راجی مقابلے لبدا راجی نیو بدا تسی دا غر آخلی با نمعات با نسکات ترجمہ براو آخلی بل بدا تسی کتنیو نسی نظر بدا تسی دا غر آخلی توفت النسائح براو آخلی بل بل کسی بوستان رو آخری بل بل گلستان رو آخری بل بل گلستان رو آخری دا ورمہ سید زمان کتاب تاو گو رہے بل بل آغاز کے سید زمان کتاب تاو گو رہے بل بل آغاز کے سید زمان کتاب تاو گو رہے اول کتابونو پلاس کی نیولی راغز کی بھئی وی با او گو رہ سیبا دا زمان پلاس کی شادی شریف دا شادی شریف میں شادی شریف در آغاز کی او رتا سو گو رہے وچاتا سو غوا چیئے دے ہوئی میں غوط بچے یہ پولی سے رولاو میں بارتا مختلا میں ماتا را مختلا تشاکا ماتا والے ماتا تشاکا ہمو سرے بات کاری گی اگر آگے وجہ ہے کہ جمعات تول چکنی پر ہمیں سریع گلی مصالح تسانو درولی اگر حکومت نو کرانو براو سے کہ جنگ اگر ہمیسی اگر آمد کے دکان نا دیوال رکھ سے یہ دی قانون تا بخطری اسکن کول بھائی میں آگا ہوتا مختلا شاکی دا سیانا سا اگر آتا وقت کے کنتنا تکمان زیارت القبور علا فضور و بودین کمان کرده بودین سمارا از زیارت کرده من قبور تصدیع دیوارا و ما تمرتا ابی که ده قبرون مسئله چه قبرون لرسا از غیان که ده اللہ رسوه و بلتان غوختل بی اسباب را آمینی مسئله را دا او تا غفر دی اپا دی که سراخی ای ده بلوی کنه ده ده ده مور ده غل دی نه ده و تا تا پا دی چل دی او دی دی چی سلی خدا غوختل دی کنه كنت نهايتكم من زيارة القبور ويبدا نجل ده غرا واخلي ده يا تفي سامي غرا واخلي او غرا ده سامي شريف يا فو سامي زغب كتاب شو القرآن من غد تخلقه ده سامي شريف كرا ولدي يقول يا سيدي شيخ حمدان رد علي ظالتي وإلا محوتك محوت اسمك من جمال الأوجيات خوك دك سيدي كلها اور داوی اچت دیتا روخے گی اور دیا با سیم علام اچان نعال المستقبل القبلہ تی ویقرع الفاتحة ویودی ثوابها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ویودی ثواب ذالک لسید احمد بن علوان ویقول یا سید احمد بن علوان ان لم ترد علی ذالتی وإلا نزعتک من دیوان الاولیاء فإن الله تعالى يرده على من قال ذلك ظلته ببركته ببركته وارد اللانا وسلكيت على يا سيدي أحمد عملا علوان ترى ورفا فإن الله يرده الله بيدرك إن شاء الله يوركي مجدين وغسلت تدر وصول دعوة شامي كرا وجرسو مجد طلب دعوة منه توبان دا خدا توموي شامي نمي يطاق خدا شامي نمي کے مکتبہ کی چاپی نکلی چا مشرق بیمانی نکلی مجھے کل آئی کتاب چاپ کون اتا رہا جو رہاں کون آشو کیا گو جی کرا اگر ایسا رہا تھا کہ اگر سامی عبارت نہیں جو رو جن میں کہنا میری سامیان ادا سکتے کیا ایک ادا عبارت نہیں سکتے خبر تو تفسیر مظہری شریف دے مظہری شریف دے تفسیر مظہری شریف کیا ہوئی وقت تواتر عن تفسیر عن تفسیر من الاولیاء انہم ینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم تواتر عن تفسیر لا تقول لما یقتل فی سبیل اللہ اموات معنی کرتی وصل دو پنج وصل مخ اول جلد دے ایدی سی کولے سیدان سمرم ہوئے نو تفسیر آرہ نقل کہ تواتر عن تفسیر من الاولیاء ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم دوستان مدد کرے اخبر دشمنان تباہ کری دی لیکن دشمنان مدد کرے دے دشمنان تباہ کری دوستان مدد کرے دا افغانستان کی مسلمانان نو کسر فدی پاکستان کی صدر سرحد کی مسلمانان ملے جنگی نیستی دنیا دا نیتان خلق دے اللہ اکر رحمتین ہو جی وکی اللہ مقرر کری سنا غم مقرر دے کی جی وقت تواتنا کثیر من الاولیاء مداب وراغسی مکہ داو تاویلی سن دو بو غزن و نور راکے تو بخورا تفسیر مذہری سن کاتیل بھی کاتیل داو آبیان کاتیل بھی تو سوگو اس میں ذکر لو کن دو غزال پمین کیا تصدیح اور شروع کاتیل بھی کاتیل بھی نبول با تکیتا غش ملائی ناغاو تکیتا بل پر آوی رغمال اسکی مستدرک دے المستدرک علیہ سیحین جن جل دے بدے نخد اسپت سو تین لسم عدی کیا واقعی بھی کرتے حدثنا ابو سعید عامر بن محمد بن منصور منصور العدل قال حدثنا ابو الحسن محمد بن اسحاق اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا ابو الحارث عبد الله بن مسلم الطهري قال حدثنا اسماعيل بن مسلمة قال انبانا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف اسمه إلى اسمك لم تضف اسمه لم تضف الى اسمك الا حب الخلق اليك فقال الله صدقت يا ادم انه لا حب الخلق الي ادعني بحقي فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك هذا حديث صحيح الاسناد وهو اول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن اسلم في هذا الكتاب دا ولني حديث اذا ما جب بارك ذكر كيفه او دا او بیاو تا داؤں گوی کہ دا حدیث سیدی صحیح الاسناد نکی عمر اصلا او بو او بو او تو دانی من یسو دا غیتی راوی دی حاکیم شریف پر مستدرک شریف کی راوی دی حدیث سے نمانی دو نمانی حدیث نمانی آسی پر خلوانی محمد رسول اللہ وی تو منی نا ولی نمانو خو حدیث خو اتاتا نا کہ حدیث سے کنو من گو منو حدیث ہونے دے دروغ دی زہدی دی سر لگے گلے دی پاکر سر بانے زہدی دی روایت نکل کئی الحدیث دی طولی ویدہ قلتو اظنہو موجوعاً فبعضہو باطل بعض بلکل غلط تے قرآن تختاری جو طول موجود ہے دا اولنا تر اخیر پوری موجود ہے بعض غلط تے دا قرآن خلاف دے اذا غطا حق بانی پیدا کی دا اللہ ما پیدا کی دا خپل کہ دن ضرور پارا دا معرفت دا پارا دی کتاب مقد اسپک سو اپنی لسم مستدرک دا حاکم جل دین نوی با توبہ خدا توبہ او بورا تتو لکل نبیین عدوان شیاطین ان سیال جن یوحی بعضن ملا بعضن زغرف القول غرورا یو بل تب خبر سی تب مکی کئی نو یو با بکی تا دا حلو مسال رواخلی دا جدات مسال برواخلی او بورا سو بھئی دا کتاب دے کتاب شریف دے سو کتاب سو ارشاد الطالبین دے دا خون در روحا رحمت اللہ علیہ دا دائی کتاب مبارک شریف دے وی کیوں شخصی شہار زنان دا سب اصد وزن پنجمرہ نکاح کردن خواہد روا باسد یا نی چالور خوبی دی پنجم خوب کئی نو روا دا و کندا نو طریقہ سرا پچی طریقہ بدا روا کی گی ایلہ و راتا و خیال چالی یعنی رانی تو راتا و یا رانی تو بسا سنگ کئی با جنا بسنگ روا کئی جواب ایلہ آنس کہ الزن اولینا کہ آرا اول باقت برا ورد باسد ازا اذن فاحد اگر اذن داد بعد ازی ہر چند زنان کے بکند لا الہ نہایا روا باسد و این روایت در مشکلات خبرخانی مستور است اما مفکر شاید کہ این مسلرا بار دانشمندان زوراور بگزاراند بعد ازا فتوہ دے حد فلور خجی دی او پنجم اکم نسکل بکی وہ داول خجی نہیں تا پوسکی داول ازو کوئی کہ پاول اکو دری نوری کئی گی کنا نا غبو چیزو کونڈا یواد مرو خوپات نیسی نکی ما بانی دری کئی گی نو پدی دی بلو کی پس لا الہ نہایتن بے حساب خجی دی کئی مطلب ایسا ہو کہ پدی تا پوس کول دے تاثر سو خجی پدی جازا و کول تاثر سورا نو دا کافر پور تو سب سے جنا چکے نکل من وہ خبر خانی کی روئی دی لا الہ نہایتن او دا خبر دوئی اول لگے ملک سے سر سلا کئی کہ ملک سے تی نخپا کی چاگا خپا کی گیا بخبر ہوا نسی وہ چاگا تی نخپا کی گیا نو پس سارے نبلا خضر ہوگی نو رو رو بریوا جیسی کلی گی نو دے خوان دا خضر و پاکی نسی دا دوئی کتاب تینجس و تینجس علی اختم مخدے دا دوئی کتاب سن ملو آغس ارشاد الطالبین ارشاد الطالبین دا تینجس و تینجس علی اختم مخدے او گورا کتاب کی راولی دا بل توبا نید خدا توبا او گورا توحید اخون در روزه سر تبد نسبتی نکوی دسی کفانی کتاب در روزه روز خدر زمانی و کذا زخرف القول غروان یوهی بعضم الى بعضم زخرف القول غروان و سوسیه کیف و نکی زنی بزونا زن نورتا دخستا کل خبرو دتا دل رتا در مخلوق ولو شاء ربک ما فعلوه دا امتحان از نیخ اللہ را ودی نو پتابا نیم را وستره دا کتاب دے مخکونو ملیانو جواہر النفیس شرح جرحم الکیس او سے پتکے دے پیدا چیزیم کم او سے پتکے دے سنگی ناکلی بس پیدا سور جواہر النفیس کرا ہو دی بلی جواہر کیس کرا ہو دی دا چی لکھ روپے سر جب کے ایدہ بانے سر سر پر جب کے گرد پکار بجرہ جی لیتی او فی الحدیث ہے او فی الحدیث جا اراجلن الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني حلفت ان اقبل عتبة بعد الجنة والحور العين ما هو قسم كده کہ زب قلوم درسل بجنت اخ قلوم بحور العين دا قسم بوز سنگ پورا قوم نبی علیہ السلام لرا رہے ہوئی نبی علیہ السلام توجی اقبل قبرهما دا پلار مو قبر دا خبل کا کی مرگی نو قبر اخوال کا نو آغاو تاوی کہ لما عارف زخنو پی جنم چلی آغاو قبرونا کم دیدی وی نبی علیہ السلام تاوی خود تا خطین جو خطون الالف راتا غدا ستر خراتا غدا ستر خراتا فا انا احدهما قبر الام والآخر قبر الاب بیا دیتا خدا اخوال کا سجدو تاوکا فلا یحنس بیمینی تضافی حیرت الفقہا اصل فوائد لصاحب الحارة بعد ایک کتاب کی راولی دی کتاب ملی دا او کتاب نہیں دا او کفر دے کفر سو ملی سنگرے دی طریقہ باندی دا زمالہ کی کتاب دے فتاوہ نور الہدا فتاوہ جامع الفوائد بن مشہور دا او دی کتاب دا حقیقت دے تبیان کم مصنف سطح نشتے چے سوک دے او دمرا خبر دا کہ دا چی دا جمع کری دی معلومی جی دسی لکہ دا دخپل کتابون مطالعہ جمع کرلا نیت دا دیو چی رسط بدا جدا جدا بابونا قوم دا خطا و دا صحیح و کم کتاب کے سناسنا خبر مندللہ ناغی لکلی دا اللہ مصور دا تی کہ دا شکری دیر علمان دا شکری ناغی یوزی کی مقبیامنی نو خطا جدا کی صحیح جدا کی دا مقانی مندلی غالبا دا یا بھائی جو میں تم دتا گئے کا خطا سے تو پہلے کے نام گرا رہے اجما سلے یہ تیخم میں سڑی کتاب روڑا اسکات اور دائرہ اسکات باندھی یہ کتاب کے راہول دی پنجے پرو تو روا کر ادا کتاب میں ایسی کتاب ہے تو نور واخلا یہ فتوا نور الخدا میں سڑیا دا کتاب تو مسلمانوں نے دے وہ گور ہوتا ہے بہتے کو بدل رہا میں تو گور کہ جی بے مانے کو سردار کتاب والا نقل کرے بنیاد بیٹھے کہ تم کتاب میں نقل کرو گے کتاب میں تم روا کتاب کے مسلوں میں کتاب کی خبر سمجھی کتاب کے دادا خبر نہیں میں تو خبر میں تو کوئی لگا نہیں ہوتا ہر قبر ہم کو لیں گے بالکل اور مسلمان ہی دے تیرا پاس ہو تو وہ بولیں کتنے بڑا پاسا دے نمن نمن کا معلوم اس کو دینا رہا ہو بڑا سوچ پر دیا بھگانا سے دعا بہت کرو کا جان بتائیں گا رہا جب بولو وہ کھنڈل بولتے تھے کھنڈل بہت پورے دعا بھی سکھانا آخر کا کیا مرسو اللہ بہت سے رکھی کہ تو وہ وقت کی خبر مجھے دے کے نقل کوئی وہ سن نمو قبر با مائی پوچھ بوڑے نور باس میں اگر قبر اولیاء و صلحارا طواف میں کند تو اما بوسیدن نسائے دس اس بر گئے قلول ہی پکار ہو کہ قبر دا اولیاء و طواف کو نسائے گئے باس میں دیکھ سے باس اس سے بانا روا دی یہ اس کے تمہ پہنے نکل کے اگر کسی جرگی دل سے روا کرو نو قلول ہی وزنہ روا کرو وہ قلول نسے او دا نوری بیری جن بالا دے پکی المصافہ ہو تو بعد الجمعہ تو بدا تم جن و عمل روا خدا خیت کی تم نکلی خطاعت کی تم نکلی جو وزی کلی کی طواف قبوری اولیاء و نہادن بل تاہدہ بہن گولی میں خودل دا روا دے رسل اسمہ عبارت اللہ بس نور النظر لغیر اللہ و ضرب الاقدام و نحو دا قسم سجنہ باقی کتاب اگر پیدا کرے رہا ہے کہ کبھی کتاب حوالے میں رکھ لی جاتی نہیں ڈالا میں کل کے پچار بمرا سے تفسیر خازن وہ گورا تو تفسیر ہونا میں بعد تفسیر خازن شریف دے تو دے علاقہ کے وسن پسان وسن جلالین خر کو پنون پی جن حلوستل وعیل دا سے نو خازن اکثر ملیان اللہ پیدا کرو وہ تو خازن نصف ہو مینا لتا جی نواب کی جو خاصن خان یہ نیم تو کی دروغ دی دا واقعات جس نے نقل کری اگر نیم بلکہ بینی مینا زیاد دروغ دی نداب اللہ ہر ملا سخو تفسیر خادم کے اولی تفسیر خادم کے ما سخو خوونو آخر جانا پیدا کر نو تفسیر خادم دے نقل کرو اور لس کرو جی کی روایت نقل کری گروپ اندرستم مخمان دے دا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتاني يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ربي في احسن صوره قال احسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يقتسم الملأ الاعلى قلت لا فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين سجي او قال في نهري فعلمت ما في السماوات وما في الارض قال يا محمد هل تدري فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات المسح في المسجد بعد الصلاة والمسح على الأقدام إلى الجماعات وإصباغ الوضوء على المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خطيئتي كيوم ولدته أمي فقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا عرفت لعبادك فتة فاقضيني لك غير مفتول ده حديث ذكر كي ترمذي نقل كيري الترمذي مقام خذه حديث حسن غريب دليل كي نقل كي النبي عليه الصلاة والسلام الله وضوء طول وركله فعلمت ما في السماوات وما في الأرض تاسو لاندي كي فكي دين كي دا طول من معلوم كو وإنما نعلم غيب الله وركله ما في السماوات ما في الارض يلي بي اغوخر کی تو اللہ تعالیٰ سرگن کرو معجزہ کرامت کس نی دائمی ہو اور نی اختیاری نہ جو بندہ پہ اختیار کی دی اور نہ ہمیں صحیح وقت پر اللہ رب العالمین سرگن کر مدا عام دلی کہے تو یہ قاضی شریف کی راوری دا مدا بازی کر کے بولے تسرا الیہ افئدہ الذین لا یؤمنون بالآخرة فرمائے علم ما کانا و ما سیکون کہ حق سبحانہ و تعالی درصد میں اسرا بدا حضرت عطا فرمودا چنانچہ در حادیث معراجیہ مدا بالکل دروغ نشتے بکیتا در روایت کی جالتا در قطرہ ہے در جیر عرض دو دم قطرے در حلق مد رسکند فعلم کہ دہا ما کانا و ما سیکون پس دان استمان کی بود و انتو فاہد و کانا فضل اللہ علیکا عظیمہ دا اللہ میرا بانی جو بانی دے رکھ جاتا ویسل تلی سمک تفسیر حسینی اول جو باندے مطبع بیانی جی مطبع خوشحالی جی کبالک جعلنا لکل نبیین عدوان شیطین الانس والجن یوہی بعضوں ملا بعضوں زخرف القول غرورا آئیے با کتاب کلاسی ہے لی کتاب یوہی بعضوں ملا بعض زخرف القول غرورا دپارا دو تکورا دکا گولو نبول برواقو تفسیر شریف جی ہوتا دا تفسیر اگوری ساتھ کن پانے چاپ کرے گے سبحان اللہ مکتبہی یہ چاپ کرے گے ادا دا علی حضرت سے مجھے کی باجی لکھلی دی وَمِمَّا رَزَقْنَا مِنْ فُقُون مجھے لکھی مسئلہ یارمی فاتحہ یا ولسم اقول بمری فاتحہ قرآن اسمہ سے تکیہ فاتحہ سے دمو کا حدیث کے سواب دے کی جس علی اختمہ دغا کول خادی کول غم کول چار اسمہ تلختمہ وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں داخل نفی صدقات کی اگر مومن صفت کے بھائی کہ سول امو ورکی دیا غبہ لگئی یہ رسمہ بکئی فاتحہ بہوئی تو کسی بانے تلختمہ بکئی سنی ما خامونہ بکئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ محمد رضا تفسیر دے ترجمہ یہ صورت انسان اپنی تو تفسیر دیا دے دنے دے تفسیر دے احمد یار کرے دے دے مر سو اللہ میں ربانیوں کو دے مر کو مروز کی گیا داغسا گر دیا دا پورا کرے پر اثرہ پورے میرے پر چکم دے پلیتے دی سائی کی کر کر دی اتداو تو خی اراجی تو گو خدا ای پار سیلی دی مانی یا بڑا پانی سیلو خبر ہوتی تدارکا فتجالنا لکل نبین ادوان سیاتین سیاتین دا زمال اسی رسالہ دا کتاب دے تجانب آل السنہ دا دے بدتر حرامی کتاب دے ناصر سنت کاثر لامذہبیت فاضل نوجوان ابو طاہر عبید البرکات محمد طیب صدیقی قادری برکتی دانا پوری کل نسبتین کل نسبتین دیکھ چکم کفر یہ ضعیر آئے ذکر ہے بدی مثال با دنیا کی پیدا نسی یہ ضعیر کفر آئے ذکر ہے بدو بن علماء قول کے نم کو نم باندے سنی مسلمانوں امام الوہابی اسماعیل جہلوی کی ان ناپاک عبارتوں سے یہ عقیدہ کفریہ کلم کلم ظاہر ہے جس کا اس کے چیلے الطاف حسین حالوی بکمال وقاحت خود حضور پر نور مختار کل مالک دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کر دیا اگر اس کے قائل کو مسلمان ایماندار فرض کیا جائے تو حضرت مجدد علیہ السلامی علیہ الرحمت کو معاذ اللہ مشرک نصرانی سن فرض کہنا پڑے گا دائمین کیا تقابل بھی کرتے ہوئے مجاری کی بھی کرتے ہی جاوی ارشادات مبارکہ سے مجدد علیہ السلامی کے ارشادات مبارکہ سے ان ارشادات مبارکہ سے مرتب اشرف علی تانیوی اور اس کے چہرے واجد بندی بھی سبق لیں تانئی مرتب ابن ملعون ملعون صالح حفظ الایمان میں آپ کے پاس داڑھی کری اور داڑھی کری مرتب کبھی مخبانی دیا مرتب تھا نہیں برس اور برین برس اور برین دیا تھی پر شبیر احمد دا حسین احمد اجودیا باس اجودیا پوری شبیر احمد جو بندی متضی حسن بر بندی انب عبد الغفور کاکوروی فرزند دیوبند منظور سنگری کفایت اللہ سا جین پوری بسنتا نائی عن الاسلام سارے کے سارے وہابیہ دیوبندیا خواب سے جینا کے کچھ لگ رہے ہوں نوین سنگھی سے یا گاندھی کے دن کھل رہے ہوں سب مل کر ایک سرے سے بول چلے کہ حضرت جزیر اسلامی کے ان حسابات مبارکوں کے متعلق مطابق مصنف حفظ الایمان کافر مرتب بھی ایمان ہے یا نہیں یعنی کہ مرتب رشید احمد بن بھی ہوئی مرتب خلیل احمد انبیاء کی چھوڑے بھی حضرت جزیر اسلامی کے ان حسابات مقدسہ کو بنظر حساب دے کے کون کتاب پڑھے کنزل اڑکتے اور پڑھے کافر مرتب مشرق بانے ڈک دے اور یہ تو کتاب دادا دا ایمانیہ کو بنیاد دے ادا کے لیے میں سکے تو بنجان بھی مانے داخل نہ کر رہے اصل جو بنجان ملی ادا غلط کی نہ روا کی پگار کا جاننا لکل ندی ادون جن یو ہی باغن ادا باغن جو فرقول ہوا دا تم وہ سفی شیطان کو سفی ور گئی اور پاگے بانی جو روان دی خدا خبر ادا کہ کتاب بد سرئی کہ کتابوں نے معلومی جو پستا رہنا دیا رکھتی گی کتاب سے کتاب معلومی ہے سر کتاب کے داری کے لیے سدا کرے وہ سنی ماں خامنا جنی سن ماں خامنا جائی جن جائی گی کرے گا پیغمبر آ رہے سولا تو سلام وہ سما کو مڑی جو کلو جنا ویلا اب واپس ہے کہ داغا مڑی کور والا ڈوڑے کروا سنا تو لکم تو آمن فیصل میں ڈوڑے کروا بجولا والا کروا نبی علیہ السلام سے زیادہ کرو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نکوڑا ایک جا گیا رستے سے ہمارے گھر وہ پڑا سم وہ پڑا تازہ تو تازہ مانے دے مڑی قبر میں واپس ہی کرا روان سو دلیل نہ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلو غیر ویب کے داسی نے میرے کو لین جمالات کی کتاب دے نیل لوتار دمن تقل اخبار سرا اگر ایک نہ کرتے درست ویسٹ ہو تو مکھ باندھے ادا جل دے تنظم تنظم جل درست ویسٹ ہو تو مکھ باندھے ان آسے میں نے کولے دن ان رجل من الانصار اخبره قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رجع استقبله جاء امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمي ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فارسلت الى امراتي فارسلت الي يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميها الاسارى احمد روایت ہے ابو داؤد دار قطنی او دا پر کی قوم دی لا اجدو انی لا اجدو لحم شاة زدہت بغیر ابن یادا فقالت ما غیر خبر ورد دی روایت کے اسنا دی حاس او شمی مخامون روا دی پیغمبر علیہ السلام کولیم روا دی قولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک پر اسم خوڑ اللہ بمڑی نہ خانے خوڑ لے گئے اور حدیث یہاں نقل کرے گا آسین انہوں کو لے علی ابن المدینی لا احتج بھی ابن فرد کلے کے لئے غال روایت ذکر کی متابع نہیں بدو روایت قابل لحجت ملی وقال امام احمد لا بأس بھی مطلب سی کہ ارتاو نبی خکتر والی نخط تاقیق کر والی کی نخط دی بنیا سیو کنیسیو بکتا وقال ابو الحاتم الراجي صالح صلاحيت مريد روايه تقبلوا وشرط معاذبه صار صالح ودي تا کہ تو سر معاذب بھی لو جس سے ملو اعتماد قابل نہیں. دس انٹا وقد اخرج له مسلم اما جہالت الرجل صحابی فغیر قاضی صحابہ طول معصوم دی دغد صالح دی نیکان دی فدی بنیاد بانی داغون کو صحابی معلوم نہیں کہ اسم صحابی لے نو خیر دی سبجی پی کے پنیس دے نو دا روایت جلتا پسن ہوتی پی اکیبت صحابی فدی روایت متعلق سند آدھے کے کلام با انساءاللہ لکھا کم رسدو نو پدی بنیاد بانی دا با ترامہ ہے جیتا دارک جعل اللہ لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن یوحی بعض من الابعض یو با دی طرف میں کتاب راسلی بل با دی طرف میں کتاب راسلی بل با دی طرف میں کتاب راسلی بل با دی طرف میں کتاب راسلی خونزادہ سے بھی کتاب تاو گوڑا کنا عبارت دے خطا ہوئی میں حدیث خطا ہوئی آج چکم درنگرہ مقارر کرو مجھے سے تو مجھے بسرے دا خفیقی ملیا جنہ سکی ملیان کافیری دو خدی سے خطا ہوئی کی تو کفر خبر کری سکی ملیا خفیق ہوئی جنتو تا کافر وا ویتے عبارت کو خطا عبارت میں خطا ہوئی کنا بس ایک اور اگر برنگر سو چاہیم پڑھا لباندے اگر ہم طرف دارو ادا سکی ملیان دی عبارت پر سنگے کی ہوئی کچھ مطلب صحیح ہوئی مجھے یہ کی با یو پہ کتاب رہا آس با یو پہ کتاب رہا آس با یو پہ کتاب رہا آس ایسے ہوئی دی کتاب تاو گو رہا دی کتاب کی جاسی رہو رہی جاسی کہ تر سے دی کتاب کی نارتا ہو سا تو سکینا وہ سب مرسا رہا ہے میں جو سا اور وہ سب اکا رہا آس کپر دے کچھ کپر دے ماسا خرے جبو کو دنی کا دیکھ دی کنا نولی بعض الظالمین بعضا ہر تیم مرد عثمان ہر ولی لزثمان بحق وینکی ولی تسغا الیہ افئدت اللذین علا یؤمنون بالآخرہ ضرورت مجھے کتاب کرا ہوئی اللہ بلتا کی خبر ہوا جو پوہ سلی و خیار سلی گی یہ اوکار دے سن کار دے ویسی چالا کی خدا اللہ خبر ہے دخو دا نور ملین کی دا اگو کتابون آزال کتاب لگی اگو زال رہا ہوں دی اگو نگی رہا ہوں دی مزال کو خوی اصاب ہوا اگو پچھتا دا قاجی خان زال لگو ہوئی دی مزال رہا پدی کہ پتختہ بپراتو اسپارا بور بارے ونا بکت پورسی ما خو ببا اگستی او پا المائی کی پراتو نپاکو روح المانی گرا وڑوا قرآن تفسیر پا روح المانی یہ زمین دا ملین پڑ پدی دی جانا کہ دو ملی کتابون رہا ہوں دی اگر اوڑی پدی کیا اگو زال کتاب میں رہا ہوں دی اما تو وہ دیتا پھر آؤ دیا پاس جلتا آج دا سنتا دا پس انجیل یا اولیس دے گئے پیرنگان لکل انجیل دا پخانے زمانے رضور دیا پاس جلتا آج دا نیو یا زالی سولو خود دا سی سرمی دیلی لارا دا تو دیا تا در کنی دیتا کنی تو دا سوی سو دا تو دا کتاب تیم پا دستو ولی تسرع الیه افعدت اللہین علا امنون بالآخران جواب سرے چدا تولو غجیلی غلطا کینا کتاب بخی غلط کینا چکل تولو ختم کو بس دے زمائی تو وقت کیے گئی اتو بوئی کافر دے پھر قف ہو کئی کئی سے رکن چولو گوا کنا پھر قف ہو کا اچھو دی جنہ پاسو کی جنہ کافر کری نصف وہ بکی کنے دے کہ دیکھ تو ہوئی کنا کدے اس تو دو باسی پتہ ملے جی دے سے غلط ہوئیں گے نو معلومی جی دے دے تو دو باسی نو تو دے لگا دے پاسو وقت بدے لگر کی نصفو کا افغیر اللہ آیت تیہ کمن اللہ نے سواب التوب گورم مالک دے فیصلے ادو کم اگر آلے گرے تا صدا کتاب بالکل پاک ساتھ داول نے سورو کا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین لا تعصف لذر اللہ الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو امر تو نعبد اللہ بندگی با دیو اللہ کم عبل دا اللہ نے سوئے ربل کیا بندگی میں کم او آیتا اننی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین اننی ادانی ربی الی صراط المستقیم دا صورت کو تون راستار کا راستار کا تھی بیان سورو کا خلق بہو جی دی ملیان بن ہو جی دی کہ کم پکی تا نجدی رجیان دی نا جان دی نا رب زختیرا کوڑی کتابون بران غاری خلق مسئلہ کی سورو کے گا بیان کے دن ملیان بفورو بستو تارو سورو کلا کہ بس ہی جائے کتاب ہوئے رنسو کو تخدی بس تو ہوتا ہوگی شیخ سیجی دل پر آگلی مجھا تو پرچی بے سنبھالو خطو بے تفار بانی اگو تو اللہ پرچ ہو لے سرد آگے ہیں پرچی کے نو ہوئے دل بدرے کے خلق کے نراز کلا شرمی دل ہی دیگے ان لارا بیا بیا تمہ کریں گے دا قانون دی احضاب بے ازل رازی کہ احضاب لالا لے مجھا با احضاب نشی رات لے دا وہ کسی کلی کلی تا کور کور کر دی جواب بتا سکنی انداز کے تو قرآن میں تو تبار کا کمی عالمون انہ منظر من ربک بیان کی جی جدا بیان ڈالنا طرف دے رب و تمت کلمت رب کا صدقا و عدلا برف فیصلا کامل دا و انصاف غد کے لیتا میں برف فیصلا دادا وکلو مما ذکر اسم اللہ علیہم کنتم بآیاتہ مومنین بجارتین چرگان بانجان بجارتین غیان بجارتین پیشکری گدان کسان در طول دی مردار و حرام بخورا قابل لی چیز اللہ نے کی واجنی اکسین ہوئے نخرائی لا تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم او نخرائی غتی اللہ نے کی اکسینی انہو لفسق بابا کردی بینی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ بِدِينِ مُلْيَانِ بِدِينِ التِّرَانِ بِدِينِ بِكْرِ كِتَابُنَا لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَصَفِي غَرْغِي سَلْوَسِيْكِ لِيُجَادِلُوكُمْ كِتَابْ سَرَ جَنْجُكُمْ مَسْتُرُكِ خَبْرِ سَرَكِ وَإِنَ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ كَتَاسُوا دُو مَنَسْرُوكُمْ وَسُوَى مُشْرِكَانَ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا مُرْدِ مُدَّى مُرْدَار کتاب ہوتا جتنی سے ہر وقت اللہ کتاب پلاس کے یم سی بھی فنناس خلقو کی گر گئی یم سی کم فلوس ظلمات آسان جی کے بطوروں کے رو کے نہ آسان چلی سوال کا ماتانو یا ملون بکذارک جاننا فی کل قریت نتابر ہر کلی کی با دشمنانی کی انزماع قبا دا ملیانو خبر ہو پدے ختم شا نو ملیان اتران باست مسارانو کسی سے قطارو کسی حاکمانو کسی بسی گورا دے ایک ورکول کنا جائز بل قدیت پیترو کدا لولی ملیانو چی ایک ورکول فرگی انتاب دے ما بسار اتارا امورا مرتین مصدی سے لکوئی تیز ما استادی اسماعیل کری تو ہمارے درس مر گرے دے ابو اوٹ اور کل فرد ضروری دی اور تو دا نروازی میں اس انجن کی نروازی ابو دا نبی ویلی کی بھی سریع اوٹ ورتا ابو دا ویلی کی سریع کی دا دا سرکین موجودی و قابل یہ نو رائے دا غطا حق کی ورتا ویلی ویلی کی بودو کیا سرک مستر ابو خو سرکین ویلی کری دی اور دا ویلی کی بایتی کی تبایتی کی تبایتی کی تبایتی کی تبایتی کی تبایتی کی تبایتی کی تبایتی کی الا نام لان ولی امرنا هذا من طلبه من جا جنواری ما والا کو کیا تکفو کی طلب کے ابو موسیٰ اشعری دے رضی اللہ عنہ سرے دے لگے رسول السلام کے ماتے سے کار والا تھا پیغمبر السلام وی لان ولی امرنا هذا من طلبه کہ تو کی غالی نمانگو لنور کو کہ نیواری اتخفی تھی منتی فوجو کدے کولے سے نغت اسپارو اچھے غالی مغلے نور کو ابو موسیٰ یو دم دا صلاح خبر ہوگا اے اللہ پیغمبر نوم خبر خدماتے چیزے نبی علیہ السلام سر لی بلگوارو ما تفاگر آسے بیت سول تائید کے ان کے ابو موسیٰ تائید نکو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائید نکو درخواست کی ورکی ناغے سر با تائید کے ان کے جو کو فلور تنب و سرائی کہ آئے دے دے قابل دے دے رابی توب قابل دے ابو موسیٰ امان گیر آس کے دیلا را غلوی دی نبی علیہ السلام اینا ستا پوست کن مائی ستا پوست کن دے نو خور کی دے وحدہ واری من سب واری جنواری واری نبی علیہ السلام یلانو والی نبی علیہ السلام جرسو جی گردی اکتا دے دے بل جو پوری چیری آسی جو روخ مال راتا ہوئی مال راتا زحق دارن اوز با موز پا چاپا سکا ملا پا سی روخ مال راتا ہے نو موز اوز کے برابر کن مول تو کہ انہوں نے جنہوں کہ فرائض نہ دے اوٹ اور کل فرائض نہیں دے اتے کہ مول ماں پسے کہا مول مول ماں پسے نکو تو خدا اپنی کہا مول پسے کہا دبار دے دو جیت ماں کی مسئل نہیں چکو لے دے لوے میں لے مولی آگے راسی اصل کا پاک کہے کہے لے باقی کولے تو سکون پہی دی وہ من آگے کلیوال عالم بیٹے امام بیٹے وہ بل کاری سے وہ لے جس کے ذکر کول اور از دروگو یعنی سب دروگو آرام دے مالا وفرا کے مالا وفرا کے جعلنا فی کل قریت نتابر مجرمیہ رپوٹونا بسورو سی خلاب بسورو سی ہر کلی کی لگا شان تی وار خطا نکی سیدہ دے غدار دے دے جسمن دے سیدہ دے پاکستان خلاب دے اور برا دا کہ دے دی قانون تا کفر ہوئی او پدے بانے عمل کون کی طول کی دے تو کفر ہو جو طول مکافری مددی چی تاکیم تکل پکار دے چی تدبیری پکار دے نولی بعض الظالمین بعضا یر بل تعالو جعلنا فی کل قریتنا تعبیر نغتان بے فرسی مرگلی بے فرسی ادیو نفسی قائص یا دیو ملکانان بے بسی او پوتون بلی کی سبا چی جور کے اس سے نہیں جوری باکتر رو رو فدیلار باندہ سلیم از اسما جیتا میں رپورٹ کروں گا اگر داس یہی کہ دنیا مرید پخونا تو روانی میں اگر درگاہوں لگی اور کہ ابراہیم پخونا روانی علیہ الصلاۃ والسلام اگر درگاہوں لگی قانون دا اثر پاول اور بانگا کوئی زنانے جارت تک لے ادا روز دے جہاد کے وقتا اور میری نبوں پکی تک لے انتے سے جو بڑا خوغت روز آزاد آزادی دا اگر داس یہی یہ من کے دنیا مرید جانے لگی لیکن بہرے تیرے خبروں کا سمع سمائے تو یہ دنیا مرید جی رپورٹ میں دیا کسی قطاری بھی اس بدم عقبہ آیت نمبر 109 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دا دنیا دار مولیان اور پیران دی دینا دا بطول جرگایا وکی نسی ایک جرگایا جرگایا لیے کدا سر ختم الغال ازا تلالا بابات کا مولیان زال لسپک پور کرو مشاران زال لسپک پور کرو قومیت ختم کو ختم ہوئے گو دینی کو بربار زمان گروان کو اگر انہوں خراب کار سے گزر کر نولی بعض الظالمین بعضا یہ رشتہ دی خبر خونہ کل غائی جرگا کو جاکی کی چاہ ورگلے تو مبی راخلا سو ادا کرسو ادا کرسو اپریدی جو وہ تن سر ترگن کرے سی وہ کم دیا تالیس دو تنہ سنیتو تو سو رپورٹ نہ بکئی دعوی بکئی مقابلے بکئی جسمانی بکئی اللہ بگے بچاؤ کئی کہ بس کے یا ماسور جن والے بیان ہوتا بس کے نہ بیان ہوتا اصل چیز جب سنا آتے کولیا قوم مدو علامت آنے سے تم انیامل ایجان کر برانوں میں کوئی کچھ کول ایسے علامت آنے سے تم پخل و اسبان پخل درجا کس سے کول ایسی نارا کوائی زما یہ طرف میں رکاوٹ کی انیامل عظیم تو ان کے اخبل خبر ادا کو ذکر دمنا اپا دیوان کو ضروران فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار وہ وسے کی سوک بے گتا درستانی جال درستانی کور قیامت کے یا دنیا کے سوک بے گتا چاہی انجام بے گتا چاہی الحمدللہ فطول ملک مسئلہ توحید دوست اس دکھے جارتین درگاہ ہونی اس سے نفکہ کا شرک سے کستین و عرب پنیسی صاحب دیکھے تو مسئلہ نبی پوئی دیری مسئلہ تندر سے شرک کی طول موحدین مسلمانان مدام انجام دیکھنا من تکون لو عاقبت الدار انہو لا یفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع جس صورت کے بنیادی طور پر مسئلہ توحید اور یا پاگے کے بمخل راتبین کی مقابلے کہ پر کم کم طریقوں بر سر مقابلہ کی گی پر کم طریقوں بر تمخی تکی گی اور طریقہ دکار مطبع مخی تکی گی فسیدن نیاد ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اگر دا مکی دیری کی کر کری پر کہ اجازان دیری کی رکی گی ابن قیم اور اگر استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا آرام روز انہی دا مندر دا ملیان دلاسا رغا دا خون کئی